بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے ساتویں پارے کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے. پارے کی ابتدا میں یہ بات بتائی گئی کہ حق کی راہ میں کون کون سی چیزیں روڑا بنتی ہیں, اور حق بات کو قبول کرنے سے کون کون سی چیزیں روکتی ہیں. ان میں ایک چیز ہے جہالت, علم کا نہ ہونا. اگر آدمی کے پاس علم نہ ہو تو جلدی وہ حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. دوسری چیز حب دنیا, دنیا کی محبت بھی حق بات کو قبول کرنے کی راہ میں مانے ہوتی ہے, رکاوٹ بنتی ہے. اور تیسری چیز ہے تکبر. آدمی جانتا ہے کہ یہ بات حق ہے, مگر اپنے کبر, اپنے غرور کی وجہ سے وہ آدمی حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. عیسائیوں کے جو عالم ہوتے تھے ان کو قسیس کہا جاتا ہے, اور ان کے جو صوفیہ ہوتے تھے اور ان کے جو علماء ہوا کرتے تھے, علماء کو احبار اور صوفیہ کو قسیس کہا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قسیسین و رہبان وہم لا یستکبرون. قسیس تو وہ ہیں جن کے پاس علم ہے, جہالت نہیں ہے. چونکہ ان کے پاس جہالت نہیں ہے, علم ہے, لہذا وہ حق کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں. وہ رہبان, صوفیہ, دنیا سے کٹے ہوئے, ان کو راہب کہا جاتا ہے, جس کی جمع, جس کا پلیورل رہبان آتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ دنیا سے کٹے ہوئے ہیں, ان کے دل میں دنیا کی محبت تو ہے ہی نہیں, حب دنیا ہے ہی نہیں, لہذا وہ بھی حق بات کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتے. اور یہ بات ارشاد فرمائی گئی وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, ان دونوں کے اندر تکبر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ تکبر بھی حق کی راہ میں ایک بہت بڑا روڑا ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نجاشی کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں اور سورہ مریم کی تلاوت کرنے لگتے ہیں, تو جتنے بھی علماء راہبین وہاں موجود رہتے ہیں سب زار و قطار رونے لگتے ہیں. اس لیے کہ ان کے اندر علم تھا, جہالت نہیں تھی, ان کے اندر حب دنیا نہیں تھی, ان کے اندر تکبر نہیں تھا, اس وجہ سے وہ حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوئے, اور قرآن کو سننے کے بعد وہ زار و قطار رونے لگے. اس کے بعد ایک بات ارشاد کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. اے ایمان والو, اللہ تعالی نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں اسے حرام مت کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلت اور حرمت کا پورا اختیار اللہ کے پاس ہے. کوئی آدمی, ایون نبی بھی, نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ بلا اللہ کی اجازت کے کسی چیز کو حلال کرے اور کسی چیز کو حرام کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا, جسے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے, تو ڈانٹ آئی, تنبیہ کی گئی آپ کو, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی, وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہے تم اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی بھی بغیر اللہ کی اجازت کے کسی چیز کو نہ حلال کر سکتا ہے نہ کسی چیز کو اسے حرام کرنے کا اختیار ہے. تو اے ایمان والو تم بھی اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام مت کرو. اب کسی حلال چیز کو حرام کرنے کے تین طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو آدمی دل میں یہ اعتقاد رکھے کہ یہ حرام ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے اور اس کا عقیدہ یہ کہ حرام ہے تو کافر ہے. یعنی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ حرام ہے، اگر اس طریقے کا عقیدہ کسی کے پاس ہے تو وہ کافر ہے. اچھا، عقیدے میں تو اس کو وہ حرام نہیں سمجھتا لیکن قولاً زبان سے یہ بول دیتا ہے کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، اس چیز کو میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، زبان سے بولتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی اس قسم کو توڑ دے، اپنی اس بات سے پھر جائے اور کفارہ یمین دے، قسم کا کفارہ ادا کرے. اور تیسری شق یہ ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی زبان سے بھی نہ اس کو حرام کرے، نہ اعتقاداً اس کو حرام سمجھے، بلکہ عملاً اس کو استعمال نہ کرے. اب عملاً استعمال نہ کرنے کی دو صورتیں، اگر اللہ کی حلال کردہ چیز کو عملاً استعمال کرنے میں وہ رکتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس چیز کو میں استعمال نہ کروں تو ثواب ہے تو یہ بدعت ہے، اور اگر کسی بیماری کے علاج کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیز کو استعمال نہیں کرتا یا طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی اس کی وجہ سے وہ استعمال نہیں کرتا تو یہ صورت اس کے لیے جائز ہے. بقیہ اگر آدمی اعتقاداً اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام سمجھتا ہے تو کافر ہے، اگر زبان سے بولتا ہے تو اپنی زبان سے پھرے اور کفارے یمین دے، اور اگر عملاً اپنے اوپر حرام کرتا ہے تو دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو حرام کرنے میں اپنے اوپر اس کو ثواب سمجھتا ہے تو وہ بدعتی ہے، اور اگر کسی بیماری کے علاج کے لیے اس چیز کو استعمال نہیں کرتا جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے تو اس کے لیے جواز کی بات کہی گئی ہے، جائز ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قسم کے کفارے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ قسم تین طریقے کی ہوتی ہے. ایک قسم ہوتی ہے آدمی بلا ارادہ بلا قصد کے، اللہ کی قسم ایسا کروں گا، خدا کی قسم ایسا کروں گا، ارادہ نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی یمین لغو یعنی جو بلا قصد اور ارادہ قسم زبان سے نکلتی رہتی ہے اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا. جو قسم بلا قصد اور ارادہ کے زبان سے نکل جائے اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر کوئی مواخذہ کرے گا. دوسری صورت ہے یمین غموس. یمین غموس کا مطلب ہوتا ہے اپنا مال بیچنے میں آدمی جھوٹی قسم کھائے، خدا کی قسم یہ مال بہت اچھا ہے جبکہ وہ مال بہت خراب ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے سوائے توبہ کے، آدمی توبہ کرے اس کے لیے کفارہ نہیں ہے. جھوٹی قسم کھا کر کے آدمی اپنا سامان بیچے تو اس قسم کو یمین غموس کہتے ہیں، اس کا کفارہ نہیں ہے سوائے توبہ کے، توبہ کرے آدمی. اور تیسری صورت ہے یمین منعقدہ کی، اللہ کی کوئی حلال کردہ چیز ہے، اب اس کے بارے میں یہ قسم کھائے میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، خدا کی قسم میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، اب دیکھیے خدا کی قسم میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، مستقبل میں کوئی کام کرنے کے بارے میں آدمی قسم کھا لے اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ، یہ ہے ایسی قسم جس کے بارے میں کفارہ ہے، آدمی وہ قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے. قسم کا کفارہ بتایا گیا کہ 10 مسکینوں کا کھانا اوسط درجے کا، عشرت مساکین، 10 مسکینوں کا کھانا تقریباً 6.25 کلو چاول یا گیہوں ان کو دے دے، یا 10 مسکینوں کا کھانا خود گھر پہ بلا کر کے کھلا دے، ایک کفارہ تو یہ ہوا. دوسری صورت 10 آدمیوں کو کپڑا دے دے یا 3 دن کا روزہ رکھے، تو روزہ رکھے کپڑا دے دے 10 آدمیوں کا اور اسی طریقے سے 10 مسکینوں کا کھانا کھلا دے، یہ کفارہ یمین ہے اور قسم کا کفارہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو کچھ چیزیں تمہارے اوپر حرام کی جاتی ہیں، ان سے بچو، یہ گندگیاں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا یہ چار چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، یہ گندگی ہے، عمل شیطان ہے. پہلی چیز خمر، شراب. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنن کبری بیہقی میں موقوفاً روایت کیا گیا ہے، وہ شراب کو ام الخبائث کہتے تھے، شراب کو ام الخبائث. اور ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بدکار عورت کا دل ایک نیک اور صالح آدمی کے اوپر آ گیا. اس نے اس کو گواہی دینے کے بہانے اپنے گھر میں بلایا اور کہا کہ میرے ساتھ بدکاری کرنے پر آمادہ ہو. انہوں نے کہا مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا، میں بدکاری نہیں کر سکتا. کہا کہ تو دو صورتیں تیرے پاس، ایک تو یہ بچہ ہے، چاہے اس کو قتل کر دے، اور چاہے یہ شراب ہے اس کو پی لے. اس نے سب سے آسان شراب پینا ہی جانا، کہ ان تینوں چیزوں میں بدکاری یعنی زنا اور یہ بچے کا قتل اور شراب، ان تینوں میں سب سے ہلکا جرم، ہلکا گناہ یہ شراب پینا ہے. شراب پی لیا، اس نے اس لڑکے کو قتل بھی کیا اور زنا بھی کیا. پتا یہ چلا کہ شراب ام الخبائث ہے. فلاسفہ نے یہ کہا ہے کہ شراب یہ بڑھی ہوئی بے حسی ہے اور جوا یہ بڑھی ہوئی خود غرضی ہے. حد سے بڑھی ہوئی بے حسی شراب اور حد سے بڑھی ہوئی خود غرضی جوا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی شراب اور جوا کو تقریباً اکثر جگہوں پر ایک ساتھ ذکر کرتا ہے. بڑھی ہوئی حد درجہ بڑھی ہوئی بے حسی کا نام شراب اور حد درجہ بڑھی ہوئی خود غرضی کا نام جوا. اس لیے کہ شراب پینے والا آدمی جب شراب پی لیتا ہے تو اسے کسی کے دکھ سکھ کا احساس نہیں ہوتا. آدمی دکھ میں ہے کہ آدمی سکھ میں ہے، آدمی پریشان ہے، بھلا ہے، برا ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، سارے احساسات ختم ہو جاتے ہیں. تو سب سے بڑی ہوئی بے حسی کا نام شراب ہے اور سب سے بڑی ہوئی خود غرضی کا نام جوا ہے. کیسے؟ سامنے والا یہ چاہتا ہے میں کسی طریقے سے سامنے والے کا پورا مال بٹور لوں، یہ خود غرضی نہیں ہے، اس کا سارا مال میرے پاس آ جائے. تو حد سے زیادہ بڑی ہوئی خود غرضی کا نام جوا ہے اور حد سے زیادہ بڑی ہوئی بے حسی کا نام شراب ہے. اب جو آدمی شراب اور جوا میں ملوث ہو جائے وہ اعلی درجے کا انتہائی خود غرض اور انتہائی بے حس آدمی ہے. جسے بے حس بننا ہو اور جسے خود غرض بننا ہو وہ ان دونوں موذی امراض کے اندر مبتلا ہو. اور اس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ شراب کس چیز کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانچ چیزوں سے شراب بنائی جاتی تھی، یاد رکھا جائے. نبی کے زمانے میں کن کن چیزوں سے شراب بنائی جاتی تھی؟ پانچ چیزوں سے: انگور، کھجور، گیہوں، جو، شہد. ان پانچ چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب بنائی جاتی. اب اصول نبی نے یہ بتا دیا ہے کل مسکرین حرام، ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہو، نشہ آور ہو، وہ چیز حرام ہے، اس کے اوپر حرمت کا حکم لگایا جائے گا. جس میں حشیش ہے، افیون ہے، گانجہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں چونکہ مسکر ہیں، نشہ آور ہیں، لہذا کل مسکرین حرام، جو حدیث ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اس کے دائرے میں آ کر کے ساری چیزیں حرام ٹھہرتی ہیں. ہر قسم کی شراب، ہر قسم کی وسکی، ہر قسم کا افیون، حشیش، گانجا، ساری چیزیں کل مسکرین حرام کے دائرے میں آ جاتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خمر کی تعریف فرمایا ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ لے. ظاہر ہے کہ ہر نشہ آور چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دماغ کو ڈھانک لیتی ہے، اور جب دماغ ڈھانک لیا جاتا ہے تو اسے اچھے برے کی تمیز نہیں رہ جاتی، لہذا ہر وہ چیز جو دماغ کو ڈھانک لے وہ شراب ہے. اور جوا کس کو بولتے ہیں؟ جس میں ہار اور جیت دونوں پائی جائے اس کو جوا بولتے ہیں. جو عقل کو ڈھانپ لے وہ شراب، اور جس میں ہار اور جیت دونوں ہو وہ جوا. اور تیسرے نمبر پہ ہے الانصاب، غیر اللہ کی جگہوں پر، غیر اللہ کے استھانوں کے اوپر جہاں قربانیاں کی جاتی ہوں، جہاں ذبیحے پیش کیے جاتے ہوں، ایسی جگہوں کے اوپر کوئی چیز بھی ذبح کی جائے تو اس کا استعمال ناجائز ہوگا۔ جیسے کسی قبر کے اوپر، کسی مزار کے اوپر کوئی چیز ذبح کر دی جائے تو اس کا کھانا حرام ہوگا۔ کہیں کوئی بت رکھا ہوا ہے، بت کے پاس اگر آدمی کسی چیز کو ذبح کرتا ہے تو یہ ذبح کی ہوئی چیز حرام ہوگی۔ تو بت کے پاس، کسی قبر کے پاس، کسی مزار کے پاس، کسی استھان کے پاس، یا کہیں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہو وہاں پہ، ان ساری جگہوں پر اگر کوئی چیز ذبح کی جائے اور کوئی کھانا بنایا جائے، کوئی بھی چیز لینا دینا استعمال کرنا سب حرام ہے، اس کو الانصاب بولتے ہیں۔ اور الازلام، ازلام کہتے ہیں پانسے، تیروں کے ذریعے، تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ کل اس کے اوپر ایک سرسری بحث آئی تھی اور میں نے یہ بتایا تھا کہ ازلام کے دائرے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ کے اندر جو سب سے بڑا بت تھا جس کا نام ہوبل تھا، اس ہوبل کے سامنے وہ تین تیر رکھے رہتے تھے ایک ڈبے میں، ایک کے اوپر لکھا رہتا تھا امرانی ربی، ایک کے اوپر لکھا رہتا تھا نہانی ربی، خالی رہتا تھا، یا ایک کے اوپر لکھا رہتا تھا افعال، ایک کے اوپر لکھا رہتا لا تفعل، خالی رہتا تھا، آنکھیں بند کر کے نکال لیتی، کیا لکھا ہوا ہے؟ افعال، کام کرنا ہے، لا تفعل، نہیں کام کرنا ہے۔ اب اس دائرے میں ہر وہ چیزیں آ جاتی ہیں جن کا تعلق توہمات سے، جن کا تعلق شگون سے ہے، جن کا تعلق ستاروں کی چال سے ہے، جن کا تعلق نچھتروں سے ہے۔ کہتے ہیں ٹوٹتا تارا، ٹوٹتا ہوا تارا ہے تو رک کر کے کچھ تمنا کرنے لگتے ہیں، کچھ آرزو کرنے لگتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ٹوٹتے تارے کو دیکھ کر کے اگر کوئی چیز مانگ لی جائے تو وہ چیز مل جاتی ہے اور قسمت سے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ توہم اس دائرے میں آ جاتا ہے ازلام کے جس کا تعلق اتفاقات سے ہو۔ مثلا بلی راستہ کاٹ گئی، بلی راستہ کاٹ گئی، ارے بھائی آپ سڑک کے اوپر کار لے کر کے جا رہے ہیں، ایک بلی کو اس پار سے اس پار جانا ہے تو کیا ہوا میں اڑ کر کے جائے گی؟ اسے راستے میں سے جانا ہے، اور کدھر جائے گی؟ آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ بلی اگر راستہ کاٹ دے تو کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کتا اگر راستہ کاٹ دے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اب تک کسی نے مجھے نہیں بتایا۔ وہ بلی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اسے ایک طرف سے دوسری طرف تو جانا ہی ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، کوئی آدمی گاڑی لے کر کے جا رہا ہے، اتفاق سے بلی راستہ کاٹ گئی، آگے چل کر ایک حادثہ ہو گیا اس کار کا، تو آدمی کا یہ عقیدہ بن گیا کہ اسی بلی کے راستہ کاٹنے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے۔ در حقیقت یہ بلی کے راستہ کاٹنے کی وجہ سے حادثہ نہیں ہوا، بلکہ یہ ڈائیورشن آف مائنڈ ہے، یہ ایک نفسیاتی خرابی کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے۔ آدمی کے ذہن میں ارے بلی راستہ کاٹ گئی ہے، کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے، ذہن اسی میں گردش کر رہا ہے اور اچانک سامنے والی کار سے ٹکرا جاتا ہے۔ تو در حقیقت وہ حادثہ بلی کے راستہ کاٹنے کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ وہ ڈائیورشن آف مائنڈ سے ہوا۔ تو ازلام کے دائرے میں وہ تمام چیزیں آ گئیں جن کا تعلق نچھتروں سے ہے، جن کا تعلق شگون سے ہے، جن کا تعلق ستاروں کی چال سے ہے، یہ تمام چیزیں ازلام کے دائرے میں آ گئیں۔ اور سب کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ سب رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے اور شیطان کا عمل ہے، تو فاجتنبوہ، تو اس سے بچو۔ اس کے بعد شراب اور جوئے کی دنیاوی اور دینی دو دو خرابیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ انما یرید الشیطان ان یوقی بینکم العداوۃ والبغضاء، دنیاوی مفسدہ تو یہ ہے، دنیاوی خرابی تو یہ ہے کہ شراب اور جوئے سے ایک تو کینہ پیدا ہوتا ہے، عداوت، اور دوسرے عداوت پیدا ہوتی ہے، دشمنی، اور دوسرے کینہ پیدا ہوتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقی بینکم العداوۃ والبغضاء، عداوت معنی دشمنی، اور دوسرے بغضاء معنی کینہ، ہارنے والا جیتنے والے کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ لے لیتا ہے، ہارنے والا جیتنے والے آدمی کے تعلق کا دشمن ہو جاتا ہے اور موقع پانے پر اپنی اس دشمنی کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ دنیاوی مفسدے بتائے گئے شراب اور جوئے کے، ایک تو عداوت دشمنی اور دوسرے کینہ بغضہ، اور دو دینی مفسدے بتائے گئے، ایک تو اللہ کے ذکر سے روک دیتے ہیں یہ دونوں، اور دوسرے نماز سے روک دیتے ہیں۔ صلات کا تذکرہ کیا گیا اور ذکر اللہ کا تذکرہ کیا گیا کہ نماز سے یہ دونوں چیزیں روک دیتی ہیں، شراب پیے ہوئے ہو آدمی تو ویسے بھی اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو شراب نماز سے روک دیتی ہے اور اسی طریقے سے اللہ کے ذکر سے روک دیتی ہے۔ اسی طریقے سے جوا کھیلنے بیٹھ گیا آدمی تو اسے کہاں ہوش ہے نماز کا، اسے کہاں ہوش ہے اللہ کے ذکر کا۔ تو اس کے شراب کے اور جوئے کے دو دینی مفاسد اور جو دو دنیاوی مفاسد بیان فرمائے گئے۔ اس کے بعد عید مائدہ کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا، اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ اے عیسیٰ ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ آسمان سے ہمارے اوپر دسترخوان اتار دے اور ہم اس میں سے کچھ کھائیں۔ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، حواری تھے، کئی وقت سے فاقے سے تھے، حضرت عیسیٰ سے انہوں نے گزارش کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے مائدہ اتار دے، دسترخوان اتار دے جس کے اوپر کھانے موجود ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے پہلے تو منع کیا، کہا کہ میں دعا تو کر دوں گا، خوان اترے گا، لیکن اگر کسی نے بھی اس کے بعد کفر کیا اور غلطی کا ارتکاب کیا تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ایسی میں سزا دوں گا، فینی اعذبہ عذاب لا اعذبہ احد من العالمین، ایسی سزا دوں گا کہ اس کے بعد دنیا میں وہ ایسی سزا کسی کو نہیں دی ہوگی، ایسی سزا دینے والا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ مائدہ اترا، حضرت عیسیٰ نے دعا کی، کیا حواریین کے لیے مائدہ اترا؟ ابن جریر نے کہا کہ مائدہ اترا تھا، دسترخوان اترا تھا، اور اس میں سات روٹیاں تھیں، سات مچھلیاں تھیں، اور حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریین سے کہا کہ اس میں سے کھاؤ اور دیکھو جب تک یہ تمہارے پاس رہے گا یہ کھانا ختم نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو گیا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، کچھ مچھلیاں اور کچھ روٹیاں چرا لیں اور مائدہ اڑا لیا گیا۔ ابن جریر نے تو ایسا کہا ہے کہ مائدہ اترا، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ مائدہ اترا نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی سزا بتائی کہ اس کے بعد اگر تم نے انکار کیا تو میں ایسی سزا دوں گا، اللہ فرماتا ہے کہ ایسی سزا دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی ہوگی، تو وہ لوگ ڈر گئے، کہا کہ ہمیں ایسا دسترخوان نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے ہم سے بتقاضا بشریت کوئی غلطی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی پکڑ فرمائے کہ جیسی پکڑ کسی اور کے اوپر نہ آئی ہو، لہذا ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں دسترخوان نہیں چاہیے۔ اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ عیسائیوں کی کتابوں میں بھی نزول مائدہ کا کوئی بھی بیان نہیں ملتا، نزول مائدہ کی کوئی روایت نہیں ملتی ہے، اور اس کے علاوہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بھی نہیں ملتی ہے جس حدیث سے یہ معلوم ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے اوپر وہ دسترخوان اترا تھا۔ جب حدیث میں نزول مائدہ کے اترنے کی کوئی بات ذکر نہیں کی گئی ہے، اسی طریقے سے عیسائیوں کی کتابوں میں بھی نزول مائدہ کا ذکر نہیں ہے۔ اگر نزول مائدہ کا ذکر ہوتا تو بڑی ہی دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا اور اسی طریقے سے جگہ جگہ ان کی کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہوتا۔ عیسائیوں کی کتابوں میں نزول مائدہ کا ذکر نہ ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی نزول مائدہ کا ذکر نہ ہونا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ یہ دسترخوان نہیں اترا تھا۔ حواریین نے یہ کہا تھا جس دن مائدہ اترے گا تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیں گے۔ بعض لوگوں نے عید مائدہ سے عید میلاد کے اوپر استدلال کر لیا کہ دیکھو عیسائی لوگوں نے یہ کہا کہ اگر یہ دسترخوان اتر جائے تو ہم اس دن کو عید مائدہ بنا لیں گے، عید بنا لیں گے، تو اگر ہم لوگ نبی کی پیدائش کو عید میلاد بنا کر کے اگر ہم عید منا لیں، خوشی منا لیں، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ چونکہ یہ معاملہ دوسری شریعت کا ہے اور دوسری شریعت کے کسی مسئلے کو اگر باقی رکھا جاتا ہے تو قرآن میں اس کی صراحت کر دی جاتی ہے، حدیث میں اس کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ یہ مسئلہ دوسری شریعت میں تھا تمہارے لیے بھی وہی مسئلہ ہے، یہ بات کسی دوسری شریعت کے اندر تھی تمہارے لیے اس مسئلے کو باقی رکھا گیا ہے۔ لیکن عید مائدہ کے بارے میں، عید مائدہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے، لہذا اس شریعت کی بات کو بلا دلیل اپنی شریعت میں داخل کرنا یہی تو بدعت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو عیدیں دی ہیں، ایک تو عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ، تیسری کوئی عید ہمیں نہیں دی، لہذا کوئی آدمی عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دو عیدوں کے علاوہ کسی تیسری عید کا عقیدہ رکھتا ہے تو در حقیقت وہ قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے عقیدے کے مطابق عقیدہ نہیں رکھ رہا ہے، وہ ایک نئی چیز ایجاد کر رہا ہے جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ جو قرآن اور سنت میں نہ ہو دین کے نام پر اگر کوئی آدمی ایجاد کرے تو اسی کا نام بدعت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اگر دو عیدیں ہمیں دی ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ، اگر کسی اور عید کا کوئی آدمی معاملہ لاتا ہے اور کسی تیسری عید کے منانے کا بھی ذکر کرتا ہے تو در حقیقت یہ بدعت ہوگی۔ یہ عید مائدہ کے اوپر ایک بحث تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حق کے انکار کے تین درجے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین فقد کذبوا بالحق لما جاءہم فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون۔ تین درجے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو حق بتایا، حق بات آپ کے اوپر پیش کی ہم نے کہ بھئی یہ بات حق ہے، یہ بات قرآن میں ہے، یہ بات حدیث میں ہے۔ تب اب سننے والے کے تین ایکشنز ہو سکتے ہیں، تین رویے ہو سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے اوپر حق پیش کیا، اب آپ کے تین رویے ہو سکتے ہیں۔ قرآن حکیم نے وہ تین رویے بتائے وما تاتیہم من آیت ربہم الا کانوا عنہا معرضین، ہے یہ بھی کوئی بات ہے، اعراض، منہ پھیر کر چلے جانا۔ اعراض کا مطلب ہے منہ پھیر لینا، ارے بھائی جاؤ تم اپنا کام کرو مل صاحب، ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ دو، تو اس کا نام اعراض ہے۔ حق بات پیش کرنے کے بعد سامنے والا منہ پھیر لے تو یہ اعراض انل حق ہے، حق سے اعراض۔ اور دوسری صورت فقط کذبوا بالحق، حق کی تکذیب کرے، وہ بولے جو تم پیش کر رہے ہو غلط ہے، جھوٹے ہو تم، یہ تکذیب بالحق ہے، یہ انکار ہے، ان حق کا دوسرا درجہ ہے جو پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ جتنے انبیاء کرام آئے انہوں نے جب اپنی قوم کے سامنے حق بات رکھی تو ان کی قوم نے یہی کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، یعنی حق کو جھٹلایا انہوں نے، تو یہ انکار حق کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے یستہزئون، حق کا مذاق اڑانا، حق کا مذاق اڑانا۔ جیسے بعض جگہوں پر دیکھا گیا کہ کسی آدمی نے اگر نماز میں زور سے آمین بول دیا، بولے آمین، تو بازو والا بولتا ہے تھامو زمین، ایسا بولتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے ایک سنت ثابت ہے تو آدمی اس کا مذاق نہ اڑائے، سنتوں کا مذاق نہ اڑائے، یہ استہزاء بالحق ہے۔ تو گویا کہ حق کے انکار کے تین درجے ہیں، پہلا ہے اعراض عن الحق، منہ پھیر لینا حق بات آنے کے بعد، اور دوسرا ہے حق کی تکذیب کرنا، حق پیش کرنے والے سے کہا جائے تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرے پاس حق نہیں ہے، تیسرے حق کا مذاق اڑانا، یہ آخری درجہ بہت خطرناک ہے۔ آدمی جب اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ کے عذاب سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، کسی نہ کسی عذاب میں ضرور گرفتار ہو جاتا ہے اگر وہ حق کا مذاق اڑاتا ہے، تو یہ استہزاء بالحق ہے۔ اس کے بعد مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نبی بنانا تھا تو اس آدمی کو بنانا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ارے کسی دوسرے کو بنانا تھا، نبی اور رسول۔ اب سوال کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی میں نہیں بنانا تھا، یہ انسان ہے، اب انسانوں کو نبی نہیں بنانا تھا، کس کو نبی بنانا، تم بولو، بولے جنوں کو، اچھا، بولے جنات اگر اپنی اصلی شکل میں آ جائے تو پیشاب کر دو گے، لہذا جن یہ تمہارے لیے اسوہ نہیں ہو سکتے، عضو کا وقت آ گیا، اب دور دور تک پانی نہیں ہے، اب وہ جو رسول ہے جنوں میں کا، وہ کہتا ہے تم یہ ٹھہرو، میں ذرا امریکہ کا جو سمندر ہے وہاں سے میں وضو کر کے آتا ہوں، تمہیں بیٹھے رہو، ایک پیر ایک بر آدم میں، دوسرا پیر دوسرا بر آدم میں رکھتا پہنچ جائے گا، تو کیا جن ہمارے لیے اسوہ ہو سکتا ہے؟ قطعا نہیں، ہمارے لیے جن اسوہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اچھا چلو جن نے اسوہ ہو سکتا، فرشتے کو رسول بنا دینا تھا، اچھا فرشتہ رسول بن کر کے آ جائے تو پیشاب ہی نہیں سنڈاس کر دو گے، اس لیے کہ فرشتہ اگر اپنی اصلی صورت میں آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے اور آپ کو بخار آ گیا اور آپ نے کہا مجھے کمبل اڑاؤ مجھے کمبل اڑاؤ مجھے کمبل اڑاؤ۔ فرشتوں کو دیکھ لینے کے بعد نبی کی یہ حالت ہو گئی، عام آدمی دیکھ لے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ پتہ یہ چلا کہ انسانوں کے لیے رسول انسانی ہونا چاہیے، انسانوں کے لیے رسول انسانی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک انسان کے لیے ایک انسان ہی اسوہ بن سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ان کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اس کے بعد ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ جب فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، جب تک فرشتہ جان نہ نکالے جان نہیں نکلتی، فرشتے آ جاتے ہیں اور جس اسپیڈ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجازت دیتا ہے اس اسپیڈ سے جان نکال دیتے ہیں۔ آدمی ریلوے لائن پر آ جاتا کٹ کے دو ٹکڑے ہو جاتا تڑپتا رہتا ہے، اتنی اسپیڈ میں فرشتے جان نکال لیتے ہیں۔ اور ایک فرشتہ نہیں ہے بلکہ ہیڈ تو حضرت ملک الموت ہیں، اللہ نے فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، تم کو موت ملک الموت دیتا ہے۔ اچھا وہ فرشتہ ایک ہی ہے کیا؟ نہیں نہیں نہیں، کئی فرشتے ہیں۔ یہاں اس پارے میں ساتویں پارے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا توفتہ رسولنا وہم لا یفرطون، ہمارے بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں جان نکالنے والے اور یہ جب جان نکالتے ہیں تو اس میں قطعاً کوتاہی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ملک الموت کے ساتھ ان کے بہت سارے ہیلپرز بھی ہوتے ہیں، ساتھی بھی ہوتے ہیں، معاونین بھی ہوتے ہیں، اور جان کس طرح نکالتے ہیں؟ یہاں اسی پارے میں بیان فرمایا گیا باسطو ایدیہم، اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، اس لیے کہ جان جو ہوتی ہے روح وہ پورے بدن کے اندر بھاگتی پھرتی ہے۔ ملک الموت بولتا ہے بھاگ، کہاں تک بھاگے گی؟ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اخرجوا انفسکم، چل نکل، بھاگ کر جائے گی کہاں؟ وہ ہاتھ پھیلاتا ہے اور روح کو باہر نکال لیتا ہے، جان کو باہر نکال لیتا ہے۔ تو حضرت ملک الموت کے سامنے ان کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں، اور جب روح قبض کر لیتے تو یہ کوتاہی نہیں کرتے۔ کیا مطلب لا یفرطون؟ اس کا مطلب روحوں کے اوپر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا نبی کوئی بڑے سے بڑا پیر ان روحوں کو نہیں چھین سکتا۔ ایک کہانی بیان کی جاتی ہے کہ ملک الموت بہت سارے لوگوں کی روحیں لے جا رہے تھے، ان میں سے ایک صاحب کی روح اور بھی تھی، تو حضرت غوث آدم نے ان کا وہ تھیلا چھین لیا تھا، روحوں کا تھیلا چھین لیا تھا۔ یہ عقیدہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے، توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون، ہمارے فرشتے جب جان نکال لیتے ہیں، جانوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، روحوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، تو پھر یہ کوتاہی نہیں کرتے، کوئی ان سے روحوں کو نہیں چھین سکتا۔ اور جب بھی روح نکالا جاتا ہے، حدیث پاک میں ہے، تو دو قسم کی روحیں ہوتی ہیں، ایک بری روح ہوتی ہے اور ایک بھلی روح ہوتی ہے۔ تو اچھی روح جو رہتی ہے اسے لے کر فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اسے الیین، نہ جانے کہاں ہے الیین، یہاں پر اچھی روحوں کو رکھا جاتا ہے، الیین کے اندر اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے، وہ الیین کے اندر روح چلی جاتی ہے، اور اگر بری روح ہے تو اس کو بھی آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، اسے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، اور تحت السرا میں لے جا کر کے زمین کے نیچے بہت گہرائی کے اندر لے جا کر کے جہاں سجین ہے وہاں اس کا اندراج کر دیا جاتا ہے، اور اس روح کو وہاں رکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے عالم برزخ کے اندر سزا اور جزا کے لیے باقاعدہ روحوں کو بھیجتا رہتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آدمی کی روح نکالی جاتی ہے، فرشتے روح نکال لیتے ہیں، چاہے وہ بری ہو چاہے اچھی ہو، جب قبر میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر دونوں کو اپنا اپنا مقام دکھائی دینے لگتا ہے، دکھا دیا جاتا ہے۔ جنتی روح کو جنت کے مناظر دکھا دیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ تیری جگہ ہے، جنت کی خوشبوئیں، جنت کے مناظر، جنت کی نعمتیں وہ دیکھتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں جب اٹھایا جائے گا اور حساب کتاب کے بعد تو یہی آئے گا، یہی تیری جگہ ہے، اور اگر بد روح رہتی ہے تو اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب اسے جہنم دکھائی جاتی ہے تو جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، جہنم کا ایک حصہ ہمارے غصے کے دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، وہ اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ قبر والا وہ منظر دیکھ کر کے دہشت زدہ ہو جائے گا۔ فرشتے بولیں گے حساب کتاب کے بعد تجھے یہی آنا ہے، دیکھ لے یہ تیری جگہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا اچھا موقع عنایت فرمایا ہمیں اس لیے کہ ہم سب کو ایک دن ایسے نکل جانا ہے. آدمی کو ڈر نہیں لگتا کہ ابھی ہم زندہ ہیں, اس کے بعد نکل لیں گے یہاں سے, اب کیا ہونے والا ہے ہمارا؟ نکل لیے تو کیا ہونے والا ہے اب آگے؟ آگے تو کوئی پرسانے حال ہے ہی نہیں, نہ بیوی کام آنے والی, نہ بیٹا کام آنے والا, نہ بال دولت کام آنے, کوئی کام آنے والا نہیں ہے. نکل لیے چپ چاپ, اور سب کو نکل لینا ہے, کب کون نکل لے معلوم نہیں. لہذا آدمی کو اپنے اعمال کے اوپر نظر ثانی کرنا چاہیے, اور یہ سوچے کہ ابھی تو ہم زندہ ہیں, ابھی ہاتھ پیر ہلا رہے ہیں, جو سمجھ میں آ رہا ہے کر رہے ہیں, نکل گئے یہاں سے, پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ آخرت کے لیے تم تیاری کرو. جی, تو توفت ہو رسولنا وہم لا یفرتون, اللہ کے جو فرشتے ہیں روح نکالنے والے, وہ ملک الموت کے سامنے بہت سارے ہوتے ہیں, اور وہ روحوں کے اوپر قبضہ کرتے ہیں, ان روحوں کو کوئی نہیں چھین سکتا, اور علیین میں یا سجین میں ان روحوں کو رکھ دیا جاتا ہے, اچھی بری جو روح رہتی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑے پیارے انداز میں باس بادل موت کی دلیل دی ہے, فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها لا يعلمها الا هو. پتا جو درخت سے گرتا ہے, ہمارے علم کا حال یہ ہے کہ کون سا پتا کس درخت سے سوکھ کر کے گر گیا, اس پتے کے بارے میں ہمیں علم ہے. اللہ اکبر, کتنے درخت ہیں دنیا میں, چھوٹے بڑے نظارے, کتنے درخت, کون سا پتا کدھر سے گرتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کو علم ہے. کتنا وسیع علم ہے, یعنی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا, ادراک سے پرے ہے, حد ادراک سے ماورا ہے, اتنا زبردست علم, تعریف کے قابل. تبھی تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, کسی تعریف کے قابل ہے وہ ذات. ایک پتا گرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجھے اس کا علم ہوتا ہے, کیا شان ہے, نہیں کتنی بڑی شان ہے اس کی. وما تسقط من ورقۃ لا يعلمها الا هو, جو بھی پتا گرتا ہے میرے علاوہ کسی کو علم نہیں ہوتا, مجھے علم ہوتا ہے کیسے گرا ہو, کہاں گرا, کدھر چلا گیا, پورا علم ہوتا ہے اس کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے علم کو بیان کرنے کے بعد کہ میرا علم اتنا وسیع ہے اور میری قدرت اتنی بڑی ہے, میں جانتا ہوں وہ پتا کدھر گیا. اور اس سے استدلال کیا ہے مفسرین نے, یہ کہ دیکھو ایک درخت ہے, اس کے جب پتے پیلے پڑ کے گر جاتے ہیں تو جو پتا جس جگہ سے گرا ہے اس جگہ ایک نیا پتا آ جاتا ہے, ایک ہرا پتا. ایسے ہی تم بھی پتے ہی کی طرح ہو, جب پیلے ہو کر کے گر جاؤ گے تب دوبارہ تم کو اسی نئے پتے کی طرح دوبارہ زندہ کیا جائے گا. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها لا يعلمها الا هو, گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت سے باز باز موت کی دلیل ارشاد فرمائی ہے. نگاہیں ہونی چاہیے, قرآن حکیم پڑھنے والے کے پاس نگاہ ہونی چاہیے, ہر جگہ اسے بصیرت اور عبرت کے مناظر نظر آئیں گے, دکھائی دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ارشاد فرمایا لقد جیتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ, جیسے ہم نے تم کو اکیلے پیدا کیا ویسے تم ہمارے پاس آنے والے ہو. ایک تو میدان محشر کا منظر بتا دیا گیا کہ نہ کوئی وکیل ہوگا نہ کوئی ترجمان ہوگا, دائیں طرف دیکھے گا اپنے عمل کو دیکھے گا, بائیں طرف دیکھے گا اپنے عمل کو دیکھے گا, کوئی ترجمان نہیں ہوگا, کوئی بولنے والا نہیں ہوگا, اس کی طرف سے وہ ہوگا اور اس کا رب ہوگا حساب کے لیے, جو لے گیا اس کو میزان عمل کے اوپر رکھ دیا جائے گا. اللہ فرما رہا ہے جیسے تم پیدا ہوئے ہو اکیلے, ایسے ہی اکیلے میرے پاس آنے والے ہو. لقد جیتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ, جیسے تم ماں کے پیٹ سے اکیلے پیدا ہوئے ایسے اکیلے ہی ہمارے پاس حساب دینے کے لیے آنے والے ہو, کوئی تمہاری طرف داری نہیں کر سکتا, کوئی تمہاری حمایت نہیں کر سکتا. اس آیت کریمہ سے بھی, پیدائش سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باس بادل موت پر دلیل بنائی ہے. کیسے؟ کہ بچہ جب ماں کے رحم میں ٹھہرتا ہے تو ماں کا رحم ایک قبر کی طرح ہے, اور قبر سے ایک معینہ مدت کے بعد, معینہ مدت کے بعد 9 مہینے کے بعد وہ اس قبر سے باہر نکل آتا ہے عالم دنیا میں. تو کیوں نہیں مانتے ہو کہ جب تم ایک قبر سے نکلے ہو, ایک قبر میں تھے, اس کے بعد نکل کر روشنی میں آ گئے, ایسے ہی تم کو دفنا دیا جائے قبر کے اندر تو ایک اس سے بڑی روشنی کے اندر کیوں نہیں آ سکتے؟ لقد جیتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ, کہ اس طریقے سے جیسے تم پیدا کیے گئے تنہا تنہا اسی طریقے سے تم ہمارے پاس آؤ گے. ایک تو میدان محشر کا منظر بھی بتا دیا گیا, ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر سے باس بادل موت کی دلیل بھی فراہم کر دی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ مٹی ہے, اسی سے ہم فاخرجنا نبات کل شین, فاخرجنا بھی نبات کل شین, اس کے ذریعے ہم ہر چیز کو, ہر نبات کو اگاتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کوئی بھی پودا کہاں سے اگتا ہے؟ بولے زمین سے. اچھا بھی بتاؤ پودے میں اور زمین میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ فرق کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جو جو صلاحیتیں پھول کے اندر ہیں, ایک پھول اگا, جو جو صلاحیتیں پھول میں, ایک بھی صلاحیت زمین کے اندر نہیں ہے, بالکل زمین سے الگ ہے. مٹی کی کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی ہے گلاب کے پھول میں یا کسی پھول کے اندر, لیکن وہ نکلا زمین سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر مٹی سے گلاب ہم نکال سکتے ہیں جو مٹی سے بالکل الگ ہے, ایسے ہی تم کو مٹی کے اندر دفن کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے ہم کیوں نہیں نکال سکتے؟ اگر مٹی سے ہم گلاب نکال سکتے ہیں تو مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ منظر تو تم اپنی آنکھوں سے روز دیکھا کرتے ہو. مٹی سے الگ بالکل چیز ہے وہ گلاب, لیکن اگر مٹی سے ہم گلاب نکال سکتے ہیں تو دوبارہ تم کو مٹی سے کیوں نہیں نکال سکتے؟ اگر تم مرجھا جاؤ, اگر تم پزمردہ ہو جاؤ, سڑ گل کر کے مٹی ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے باس بادل موت کے بہت سارے دلائل یہاں پیش کیے ہیں. اس کے بعد ایک بات دی کرے, کئی پیغمبروں کا نام بنام گناتے ہوئے ارشاد فرمایا, اگر بفرد محال یہ بڑے نبی بھی, یہ جتنے انبیاء کرام ہیں, اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان ساروں کے اعمال ہم ہفت کر دیتے. اتنا بڑا گناہ ہے شرک, یعنی آدمی شرک کر لے تو اس کے سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں, سارے کے سارے اعمال ہفت ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ انبیاء کرام سے یہ کہہ دیا گیا, اگر تم بھی بفرض محال شرک کا ارتکاب کرو تو تمہارے سارے اعمال ہفت ہو جائیں گے, سارے اعمال رائگاں ہو جائیں گے, کوئی عمل اللہ کی نگاہ میں معتبر نہیں ہوگا. پتہ یہ چلا کہ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عمل اللہ کی نگاہ میں معتبر نہیں ہوتا. یہ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ مشرک کا ذبیحہ درست نہیں ہے. مشرک کا ذبیحہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ شرک کرنے والا ہے, کافر ہے یہ, یا تو مشرک ہے شرک کرتا ہے یا کافر ہے, تو کافر کا ذبیحہ حرام. اچھا, مشرک شرک کرنے والا, اس کا ذبیحہ حرام. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرک کرنے والے کا ذبیحہ کیوں حرام؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی اگر آپ ذبح کر رہے ہیں کسی جانور کو تو کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر, یہ پڑھنا ہے. جب تک آپ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھیں گے, کل اس پر تفصیلی بحث آئے گی آٹھویں پارے کے اندر, کہ اگر کسی جانور کے ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا گیا ہو تو اس جانور کا کھانا حرام ہے, درست نہیں ہے. تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کرنا ضروری ہے, ورنہ وہ جانور حلال نہیں ہوتا. اب ایک مشرک وہ کھڑا ہوتا ہے چھری لے کر کے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر, مشرک ہے مگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرتا ہے, تو حلال ہونا چاہیے نا, اس لیے کہ دعا تو پڑھ لی اس نے, اس وجہ سے اس کا ذبیحہ حرام ہے, اس لیے کہ شرک کی موجودگی میں یہ نیک عمل معتبر نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ ارے بھائی بسم اللہ اکبر ایک نیک عمل ہے, اور مشرک کا ذبیحہ اس وجہ سے حرام ہے کہ شرک کی موجودگی میں کوئی نیک عمل ہوتا ہی نہیں ہے, لہذا گویا اس نے بسم اللہ اکبر پڑھا ہی نہیں, اور جب بسم اللہ اکبر نہیں پڑھا تو ذبیحہ حرام ہوا نا, یہ مطلب اس کا. یعنی شرک کی موجودگی میں کوئی بھی عمل نیک نہیں ہوتا, لہذا اس کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا نہ پڑھنے کے برابر ہے, اسی وجہ سے کافر اور مشرک کا ذبیحہ حرام ہے. اچھا, حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ جگہوں سے گوشت آتا تھا لیکن شک رہتا تھا کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. اگر یقین ہو کہ یہ لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے, کافر اور مشرک لوگ ہیں, تو وہاں کا ذبیحہ اگر آئے تو وہ تو آپ نہیں کھا سکتے, حرام ہے, اگر آپ کو کنفرمڈ معلوم ہو تو. لیکن اگر آپ کو شک ہے کہ بھئی اس ایریے میں مسلمان ہی سب کاٹتے ہیں لیکن پتہ نہیں انہوں نے پڑھا ہوگا کہ نہیں پڑھا ہوگا بسم اللہ اللہ اکبر. بہت سارے قصائی ہوتے ہیں لنگی اٹھا کر کے باندھتے ہیں اور جس سے بکرا کاٹ کر کے بسم اللہ اللہ جو ہے پڑھ کر کے اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں, ذبح کر دیتے ہیں. اب انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا کہ نہیں پڑھا معلوم نہیں, دماغ کہیں اور رہا ہو. یہ سوال نبی کے پاس آیا کہ اے اللہ کے رسول, ہمارے پاس کچھ گوشت آتے ہیں لیکن ہمیں ان کے بارے میں یقینی طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا گیا ہوگا کہ نہیں پڑھا ہوگا. بخاری کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو, سم اللہ وکلو, تم اللہ کا نام لے لو, بسم اللہ پڑھ کر کے کھا لو, ہو جاتا, صحیح ہو جاتا. اگر شک ہو جائے تو, یقین اگر ہے تب تو نہیں کھا سکتے, لیکن اگر شک ہو کہ پڑھا ہوگا کہ نہیں پڑھا ہوگا, عام طور پر مسلمان ہے پڑھے گا ہی لیکن پتہ نہیں پڑھا ہوگا کہ نہیں پڑھا ہوگا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے کا اگر مشکوک کوئی ذبیحہ آتا ہے, کوئی گوشت آتا ہے, تو سم اللہ وکلو, بخاری شریف کی روایت ہے, تو تم اس پر بسم اللہ پڑھ لو اور کھا سکتے ہو. اس کے بعد کافروں کے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا, اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتی؟ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ ہر چیز جو موجود ہے اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے. عدم رؤیت عدم شے کو مستلزم نہیں ہے, یعنی کسی چیز کا دکھائی نہ دینا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ موجود نہیں ہے. جو چیز دکھائی نہ دے وہ موجود ہوتی ہی نہیں ہے, ایسا کیسے؟ اللہ تبارک تعالی نے فرمایا وہ لطیف الخبیر, وہ لطیف ہے. جیسے روح پورے عمر پوری زندگی آدمی کے ساتھ رہتی ہے, لیکن کیا کبھی کسی نے دیکھا کہ روح کیسی ہوتی ہے, کہاں رہتی ہے, کدھر رہتی ہے, بدن میں کس جگہ رہتی ہے, اس کی شکل کیا ہے, معلوم نہیں. وہ لطیف ہے اور لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتی لیکن موجود ہے اگرچہ دکھائی نہیں دیتی. ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ لطیف ہے, جیسے روح موجود ہے مگر اپنی لطافت کی وجہ سے وہ دکھائی نہیں دیتی, ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ بھی لطیف ہے, موجود ہے اگرچہ آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. تو عدم رؤیت عدم شے کو مستلزم نہیں کہ جو چیز دکھائی نہ دے وہ چیز موجود ہی نہیں ہوتی ہے, نہیں تو روح کا انکار کرنا پڑے گا. بہت ساری ایسی چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی لیکن سائنس بھی اقرار کرتی ہے, اسی کے اوپر بنیاد رکھتی ہے اپنی تحقیق کی, اپنے ریسرچ کی بنیاد رکھتی ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ سائنس کی پوری بنیاد مفروضات کے اوپر ہوتی ہے, سپوزیشنز کے اوپر ہوتی ہے. پہلا مرحلہ سپوزیشن کا رہتا ہے, فرض کرو ایسا ہے, فرض کرو ایسا ہے. پڑھتے ہو؟ ڈر کر کے بولا دوڑو, ابھی کچھ پوچھ نہ لوں. ہاں کیا پڑھتے ہو؟ وہ لطیف الخبیر, اللہ تبارک و تعالی لطیف ہے لطافت کی وجہ سے, جیسے روح نہیں دکھائی دیتی مگر موجود ہے, ایسے ہی وہ لطیف ہے دکھائی نہیں دیتا. اور آدمی کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں دکھائی پڑے گا, دیدار کرے گا. جنت کی سب سے بڑی نعمت, حضرت صہیب رومی کی روایت, جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی. جنت سے پہلے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی بے حجابانہ بے حجاب نظر نہیں آئے گا, جیسا وہ ہے اس طرح نظر نہیں آئے گا. جنت ہی میں, یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی دیدار الہی. آدمی کیا نہیں سوچتا ہوگا, تمنا نہیں کرتا ہوگا, آرزو نہیں کرتا ہوگا کہ اتنی حسین کائنات بنانے والا کتنا حسین ہوگا. کسی حسین چیز کو دیکھتے ہو, حسین لڑکے کو لڑکی کو, کسی حسین منظر کو, کسی حسین وادی کو, حسین پہاڑ کو, حسین سینز کو آپ دیکھتے ہیں تو بے اختیار آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. بتاؤ جس نے اتنی حسین چیز بنائی وہ کتنا حسین ہوگا؟ اللہ, کیا تمنا نہیں ہوتی کہ بنانے والا کتنا حسین ہوگا؟ صہیب رومی کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمام جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا, انہیں نعمتیں عطا کر دی جائے گی, تو اللہ پوچھے گا کیا تمہیں اور کچھ چاہیے, کیا تمہیں اور کچھ چاہیے, ڈو یو وانٹ اینی تھنگ مور, کچھ اور چاہیے؟ وہ کہیں گے اے اللہ سب کچھ تو عطا کر دیا, آپ کیا چاہیے, سب کچھ مل گیا ہے. کہا کہ نہیں, ایک چیز ابھی رہ گئی ہے جو دینا ہے. قال فاکشف الحجاب, رابی کہتے کہ حجاب اٹھا دے گا اللہ تبارک تعالیٰ. اس کے بعد جب اللہ نظر آئے گا تو حدیث کا آخری ٹکڑا ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں دیدار الہی کے سامنے ہیچ ہو جائیں گی, ساری نعمتیں پھیکی ہو جائیں گی دیدار الہی کے سامنے. کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ. تو قرآن حکیم کے مطالعے سے, احادیث کے مطالعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت, اس کے رسول سے محبت, یہ پیدا ہوتی ہے. صحابہ کرام کس طریقے سے ایمان لائے, انہوں نے سب کچھ کیسے قربان کر دیا اسی قرآن کی بدولت. یہ قرآن پڑھا جاتا تھا, قرآن سمجھایا جاتا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترتا تھا, آپ قرآن پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے, اور نبی کے اوپر اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو. آج یہی کتاب ہم لوگوں کی زندگی سے نکل چکی ہے اور ذلیل و خوار ہوئے پھر رہے ہیں. لہذا اگر ذلت سے بچنا ہے اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے سر اٹھا کر کے, تو اس کتاب عزیز سے ہمارا رابطہ اور وابستگی ضروری ہے. اس کتاب سے کٹ گئے تو تم کو اس روئے زمین سے کاٹ دیا جائے گا. عزت اگر چاہے تو اس کتاب سے جڑو. بہت سعادت مند ہے آپ لوگ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں, کاروبار سے متعلق ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کا کلام سننے کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کی مغفرت فرمائے اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی, آبرو کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے لیے وقت دینا اور اس کی کتاب کے لیے وقت دینا بہت بڑا اعزاز ہے. کاش کہ آپ کو معلوم ہوتا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے میرے وقت کی صحیح قدر و قیمت ملے, میرے وقت کی مجھے صحیح قیمت ملے. لیکن کاش لوگوں کو معلوم ہوتا کہ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے میں, قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے میں جو وقت گزر رہا ہے وہ کتنا قیمتی ہے. کاش لوگوں کو معلوم ہوتا, کاش لوگوں کو معلوم ہوتا. اس کے بعد فرمایا گیا وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، غیر لوگوں کے جو مسلمان نہیں ہیں ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا، بالکل نہیں. وہ کسی کو پوج رہے ہیں، وہ کسی کی عبادت کر رہے ہیں، تو جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں وہ کچھ بنا نہیں سکتے، کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اس طریقے کی ان کی کمزوریاں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن ڈائریکٹ ان کو گالی نہیں دی جا سکتی. منع کیا گیا کیوں؟ اس لیے کہ فیصب اللہ ادبم بغیر علم، اگر تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے تو الٹا پھر اللہ کو گالیاں دینا شروع کریں گے. وہ تو غیر لوگوں کے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے. اس طریقے سے اسلام کا اور قرآن کا سینہ فراخ ہے، وسیع ہے، کہ دوسروں لوگوں کے مذہبی جذبات کا کتنا احترام کرتا ہے قرآن حکیم، کس طریقے کا. ایک بات اور اس بارے میں رہ گئی تھی، اللہ نے فرمایا یہاں قدر و قیمت کا ایک عجیب معیار بیان کیا گیا، کون نہیں جانتا. یہاں چھوٹے بچے سے پوچھئے کہ 100 روپیہ زیادہ ہے کہ 5 روپیہ زیادہ ہے، وہ بولے گا 100 روپیہ زیادہ ہے. 5 روپیہ تو بہت کم ہے اس کے مقابلے میں، لیکن قرآن حکیم بولتا ہے کہ 5 روپیہ زیادہ ہے بالمقابل 100 کے. یہ قدر و قیمت کا ایک عجیب معیار پیش کیا گیا. اللہ نے فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، طیب اور خبیث دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ خبیث زیادہ تعداد میں دکھائی دے. ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اگرچہ خبیث کی کثرت ہو. اب میں یہ بولوں کہ گندگی کا ایک پورا ڈھیر ہے اور ایک طرف ایک قطرہ عطر ہے، کیا لیں گے آپ، ایک قطرہ عطر یا گندگی بھر کا ڈھیر؟ یہ ڈھیر ہے پوری گندگی کا، اس پورے گندگی کے ڈھیر کے مقابلے میں ایک قطرہ عطر ہے، تو ایک قطرہ عطر یہ گندگی کے پورے ڈھیر سے اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ قدر و قیمت کا ہمارے ہاں معیار یہ ہے کہ 100 روپیہ یہ اگر خبیث ہے، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے حاصل کیا گیا ہو تو یہ خبیث ہے اور بدترین ہے، اور اگر اللہ کی فرما برداری کر کے 5 روپیہ کمایا گیا ہو تو یہ طیب ہے. یہ خبیث اور طیب کا ایک عجیب و غریب معیار اس پارے کے اندر بیان کیا گیا ہے. قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، طیب اور خبیث دونوں برابر نہیں، پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک زیادہ مقدار میں، زیادہ تعداد میں دکھائی دے. اس لیے کہ میں نے مثال دی، وہ مثال یاد رکھیے کہ گندگی کے ایک پورے ڈھیر کے مقابلے میں عطر کا ایک قطرہ کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے. ایسے ہی اگر حرام کے ذریعے 100 روپیہ کمایا گیا اور حلال کے ذریعے، اللہ کی فرما برداری کے ذریعے 5 روپیہ کمایا گیا ہو، تو یہ 5 روپیہ اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ وقت رکھتا ہے اور 100 روپیہ اللہ کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ خبیث ہے اور یہ 5 روپیہ طیب ہے. یہ قدر و قیمت کا ایک معیار اس پارے میں بیان کیا گیا. اس کے بعد آخری بات، اللہ نے فرمایا کہ سچے خدا اور باطل خدا کی ایک پہچان ہے. سچے معبود کی جو عبادت کے قابل ہوتا ہے حقیقت میں، اور ایک عبادت کے قابل نہیں ہوتا، جھوٹا معبود ہوتا ہے، لوگ خامخواہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، خامخواہ اس کے در پہ جاتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، لڑکا مانگتے ہیں، لڑکی مانگتے ہیں، بیٹا مانگتے ہیں، بیٹی مانگتے ہیں، بابا بگڑی بنا دو. تو یہ باطل معبود اور حقیقی معبود ان کے درمیان کوئی فرق ہے؟ جی ہاں، فرق بتایا گیا. قل اغیر اللہ ابغی، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات وهو یطعم، قل اغیر اللہ ابغی فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم. حقیقی معبود کھلاتا ہے، اور جو حقیقی معبود نہیں ہوتا وہ کھلایا جاتا ہے. اب بولو، جو کھلائے وہ عبادت کے قابل ہے یا جس کو کھلایا جائے، جو خود محتاج ہو؟ تو وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا. تو جو کھلاتا ہے وہ حقیقی معبود، اور جو کھانے کا انتظار کرے کہ یہاں کچھ چڑھاوے لائے جائیں، میرے اوپر چڑھائے جائیں وغیرہ وغیرہ، تو جو کھلائے وہ حقیقی معبود، جو کھائے وہ حقیقی معبود ہو ہی نہیں سکتا. ایک عرب بہت غریب تھے، یاد 25-30 سال پہلے تو وہ گدھے ہی پر رہتے تھے بیچارے. اب وہ تیل کا پتہ، تیل کی دریافت، یہ ساری چیزیں ہوئیں، تو آج پوری دنیا میں ان جیسا پیسے والا کوئی ہے یہ نہیں. کھیتوں میں کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے بیچارے، یہاں تک کہ حیدرآباد میں تو باقاعدہ ایک بلڈنگ ہے جس کا کرایہ ان لوگوں کے لیے جاتا تھا، اتنے غریب تھے بیچارے. یہاں سے حاجی جاتے تھے تو عرب دیکھتے رہتے تھے ان کو، کچھ کھانے کو دے دیں ان کو، اتنے غریب تھے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں نہیں انہیں دی ہیں. یہ قرآن کی برکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی برکت، سنتوں کی برکت. کھیت میں کام کر رہا تھا، ایک انگریز آیا، کم ہے آیا، بولتا ہے ڈو یو بلیو ان گاڈ، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے. بولے صاحب اللہ کو مانے بغیر تو آدمی ایک قدم نہیں چل سکتا، اللہ کو ماننا پڑتا. اچھا تو انگریز بول رہا ہے اچھا تو جس گاڈ کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، وہ کیسا ہے، اس کی صفات کیسی ہے، ایٹریبیوٹس کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، کیسا ہے وہ؟ کہا کہ میں تو زیادہ پڑھا لکھا نہ ہوں صاحب، ایک چیز جانتا ہوں، میرا خدا، میرا خدا، میرے خدا کی صفت، میرے خدا کا ایک وقت. وہ سنڈاس نہیں کرتا. دیکھو بات بڑی اچھی کہی اس نے، میرا خدا وہ ہے جو سنڈاس نہیں کرتا ہے، کتنی اچھی بات کی اس نے، لیکن ذرا غیر شائستہ انداز میں. اللہ تبارک و تعالی نے اسی مفہوم کو شائستہ انداز میں بیان کیا کہ تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا اللہ کا بیٹا مانتے ہو، معبود مانتے ہو، ان کی ماں کو حضرت مریم کو معبود مانتے ہو؟ ہاں مانتے. کانا یا کلانی توام، دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو شائستہ انداز میں بیان کیا، ظاہر ہے جو کھانا کھاتا ہے وہ سنڈاس کرے گا ہی. تو اس نے جو کہا تھا کہ میرا معبود وہ ہے جو سنڈاس نہیں کرتا ہے، قرآن حکیم نے اسی ناشائستہ انداز کو اپنے پاکیزگی بیان کے ساتھ، اپنی زبان کی پاکیزگی کے ساتھ اس طرح بیان کیا کہ ان دونوں کو تم معبود مانتے ہو، حال یہ ہے کہ کانا یا کلانی تام، دونوں کھانا کھاتے تھے. گویا کھانا کھانے والا سنڈاس ضرور کرتا ہے، جو کھانا کھانے کا محتاج وہ معبود نہیں ہو سکتا، جو سنڈاس کرے وہ معبود نہیں ہو سکتا. آج بہت سارے کھیل میں آگے نکل جانے والے لوگ، فلموں میں آج نکل جانے والے لوگ، ان کو خدائی درجہ دے دیا گیا. کاش ان کو معلوم ہو جاتا سنڈاس کرتے وقت کہ میرا مقام کیا ہے، اس لیے کہ جو سنڈاس کرے وہ معبود نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے معیارات بتائے ہیں اپنے معبود ہونے کے. یہ رہا ساتویں پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.